canım kızım, etme bu nazı, gel bize bazı, salın da boyunu göreyim aman, ben aşkımdan öleyim aman. Etme bu nazı, gel bize bazı, salın da boyunu göreyim aman, ben aşkından öleyim aman, aman. Gel bize bazın.